بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 16 مزي وشوال mwaka wa 1444 katika muhadhara wa mama zetu na dada zetu katika mji wa Wito. Biidhnillahi ta'ala tutakumbushana na kujaribu kuelimishana jambo muhimu sana ambalo ni wajibu juu ya kila Muislamu kulifahamu kwa sababu ya hatari yake. Na Muislamu daima atakikana aijue kheri, ili ile kheri ashikamane nayo, aifuate katika maisha yake. Kheri kama ile awe ataitabikisha na kuifuata. Na kadhalika, baada ya kuijua kheri, kuna ulazima pia wa kuijua shari. Si kwa sababu ya kuitaka ile shari, bali kwa sababu ya kujiepusha na ile shari. Kwa sababu haiwezekani, kuwa mtu atajiepusha na shari wakati haijui ile shari. Huenda akawa ametumbukia ndani ya ile shari na hajui kuwa hii ni shari, sababu haijui. Vipi atajihifadhi na jambo ambalo halijui? Kwa kama vile kuna dharura ya kuijua kheri na kuifuata, kadhalika kuna dharura ya kuijua shari. Araftu sharra la lisharri lakin litawaqihi, nimejua shari si kwa sababu ya kuitaka shari, bali ni kwa sababu ya kujihifadhi kutokana na shari. Na yule asiyejua kupambanua baina ya khairi na shari, huenda akatumbukia katika shari bila ya kujijua. Na leo tutazungumzia mojawapo katika shari kubwa sana ambao ni wajibu kwa Muislamu kuifahamu ili ajiepushe nayo, kwa sababu anayeangukia katika shari hii yuko katika hatari kubwa sana. Shari yenyewe ni ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Kathirun minan nas يظن أن الشرك مجرد السجود للصنم. وينجي كتكواتو وذنيك وأشركين نيكم سجودية سنامتو أو كوابود ما سنامتو بكياك يليو بكيا من جيني هايوزي كوينجي كتكو شركين. وهذا خطأ كبير بلا شك. نهيلي نكوسا كوبا سانا بلا شك. كسبب شركي يكو كتك مظاهر منجي سانا. يكو كتك صورة نينجي سانا. وأنواع عديدة. بل الشركي يكو كتك أين نينجي. يعني كتك صورة زاكي. نهيلي متندو أنا ونجي كتك شركي نمينجي. بعضها ظاهر وبعضها خفي، قد يقع الإنسان فيها دون أن يدري. باذياك يكوازي يجلكانا كوهاي متندو ني وشركين. نكون يالي أمبو يأمي في شكا وين رمتو وكتنبكي أن دانياك هل يكوى هجوي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صعب خطاره يمتون صلى الله عليه وسلم سيما يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك أيني واتو يوغبيني سانا هي شركي نمجيوكي مبالينا هي شركي مويكي بين ينو نوشركينا كزويزي فإنه أخفى من دبيب النمل kwani ushirikina umefichikamana zaidi kuliko michakato ya mdudu chungu. Yani kama mdudu chungu wakitembea vile wehu msiki wala huhisi kuwa mdudu chungu amepita ubavuni mwangu, basi kadhalika hivyo hivyo ndivyo ilivyo shirki. Kuna baadhi yake imefichika kama vile husikii mdudu chungu akipita ubavuni mwako, hivyo hivyo kuna shirki ambayo imefichika kiasi cha kuwa mtu aweza kuangukia ndani yake asijue, waliyadhu billah. Wa idha kana al-Khalil Ibrahim alayhi salatu wassalam qad daa rabbahu an yujannibahu wa banihi ash-shirk, na ikiwa Ibrahim alayhi salatu wassalam ambaye ni mtume wa Allah alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe kutokamana na ushirikina, akasema wajunubni wabaniya an na'buda al-asnam fanahnu awla an nahdhara. Ikiwa Ibrahim alayhi salam amemuomba Allah amuepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu, nayo ni shirki hii ambayo iko wazi, basi sisi ni aula zaidi tutahadhari, wa an nuhadhira abnaana min kulli anwa'i shirki saghirihi wa kabirihi wa suwarihi, na tuwaonye watoto wetu kutokamana na ushirikina kwa aina zake zote, iwe ni shirki ndogo iwe ni kubwa, na zile sura mbalimbali za shirki tuwe tutawaonya au tutajitahadhari nafsi zetu na tuwaonye watoto wetu kutokamana na ushirikina. Sasa hii shirki tunaoizungumza hapa nini? Kuna umuhimu wa kujua, pengine yazungumzwa shirki shirki shirki, ni kitu gani shirki? Ukijua shirki ni kitu gani, basi biidhnillahi ta'ala kila kinachotumbukia chini yake utakielewa. الشرك جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. شرك نمت كجالية مشريكة بموجنا الله سبحانه وتعالى إما كتكول زواك الله اللي أليومبا اللي أنا يحويش اللي أنا يفيش نمجنه وكتك متندو أنا ويفاني الله ukampelekea binadamu au ukampelekea kiumbe chochote kile, ukaitakidi kuwa kuna kiumbe kilicho na uwezo wa kuumba pasi na Allah. Na hapa kuna hatari sana, kwa sababu leo wako katika wanaojinasibisha na Uislamu na wasema kuwa kuna mawalii wanaoumba watoto katika matumbo ya mama zao kama anavyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi minash shirk. Na hii shirki imeshinda shirki ya Abu Jahal na Abu Lahab. Hata Abu Jahal pia Allah akizungumza katika Qur'an sema wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, ukiwauliza nani amewaumba nyinyi wale husema ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba. Hawasemi kuna walii ama kuna sanamu fulani la umba, la. Lakini wametokea leo ambao wametamka maneno kama haya. Kwa hivyo kumshirikisha Allah ni kumjaalia mshirika katika utendaji kazi wake au ulezi wake au uluhiyati au katika uungu wake, ile ibada anaopelekewa kama ibada ya swala, ibada ya kutegemea at-tawakkul, ibada ya kutarajia ar-rajaa, ibada ya kuomba dua, addua, ukampelekea yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari waisabika umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe. Au asmaihi wa sifatihi, au katika majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ukamuita asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina ya Allah jalla fi'ula, au ukampa sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe. Kwa mfano useme kuwa kuna kiumbe ajua ghaib, ajua yale yaliyofichikana. Ukaitakidi kuna malaika ajua ghaib, ama kuna mtume katika mitume wa Allah wajua ghaibu, ama ukaitakidi kuwa kuna watu wema fulani wajua ghaib yale yaliyofichikamana. Wakati wasoma katika Qur'an, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, lakini ukaitakidi kuna wengine wanaojua ghaib, utakuwa hapo umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kufikia hapa nafikiri naenda vizuri katika kueleza hili jambo. Kiufupi, shirki ni taswiyatu ghairi llahi billahi fi shay'in min khasa'isillah, ni kumsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hiki ni katika kile kinachomhusu Allah, ukakipeleka kwa kiumbe, wewe ushafanya nini? Ushirikina. Hiyo inaitwa shirki. Na shirki khatari yake ni kubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, inna shirka la dhulmun azim, hakika shirki ni dhulma kubwa mno. Ikiwa kuna dhulma anaojidhulumu mja nafsi yake, sababu humdhulumu mola wako, huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni, enyi waja wangu hamwezi kufikia nyinyi kunidhuru mimi mkanidhuru, wala hamwezi kufikia kuninufaisha mkaninufaisha. Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kumdhuru. Kwa dhulma hapa wajidhulumu mwenyewe nafsi yako, wala hakuna mwingine unayemdhulumu, wajidhulumu nafsi yako. Wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, hawakutudhulumu sisi bali wamejidhulumu nafsi zao. Inna shirka la dhulmun adhim. Wa qala Allahu ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, na Allah subhanahu wa ta'ala kasema tena, hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, basi ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia mtu huyo pepo. Haramu kuingia peponi mshirikina, haingii peponi mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufikiwa na kifo. Lakini akifa na ushirikina bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ni wa kukaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Na ndio maana katika hii aya Allah akasema, faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar, ni haramu kwake yeye kuingia peponi na makazi yake itakuwa ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Wa mali adh-dhalimin min ansar, na madhalim washirikina hawa hawatapata wenye kuwa nusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe wala hasamehe dhambi ya yule mwenye kumshirikisha. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na dhambi chini ya shirki huenda akamsamehe yule anayemtaka. Na hii ni yule anayekufa na shirki, ama akitubia kabla ya kufikiwa na mauti, basi Allah subhanahu wa ta'ala sema, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala asamehe madhambi yote, hata shirki. Ukitubia Allah atakusamehe. Kwani si masahaba walilinganiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam waliposilimi wakasamehewa ile shirki walikuwa wakifanya wakati wa jahiliya? Kwa shirki ni hatari sana. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'zamu 'inda Allah. Ibn Mas'ud asema radiyallahu anhu, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dhambi gani kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ni pale unapomjaalia Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala mshirika, wakati yeye peke yake ndiye aliyekuumba wewe. Akuumbe yeye uende ukamshirikisha na mwingine. Bila shaka hii ni dhambi kubwa mno. Ibn Mas'ud asema, qultu inna dhalika la'azim, bila shaka hilo jambo ni kubwa mno, ni ovu kubwa mno. Na kwa sababu hiyo, kwa uovu wa dhambi ya shirki, Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume yoyote isipokuwa baada ya kutokea dhambi ya shirki. Tizama, kulitokea baina ya watoto wa Adam mauaji. Allah ameyazungumza katika suratul Maida, watlu alayhim naba'a bani Adam bilhaqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Kisa maarufa kimetajwa katika suratul Maida. Allah akataja kuhusu watoto wawili wa Adam alayhi salam. Yule mmoja alipomwambia mwenzake nitakuua, bali mwisho akafikia kumuua. Hii ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Bila shaka kuua ni dhambi kubwa, lakini hakukutumilizwa mtume kwa ajili ya kwenda kuwalingania watu kuacha kuua, pamoja na kuwa ni dhambi kubwa. Wameikataza mitume wa Allah, lakini tabaan, ilipotokea shirki kwa watu wa Nuh alayhi salatu wasalam, Allah akamtumiliza mtume wake wa kwanza kwa watu wa ardhi ambaye ni Nuh alayhi salatu wasalam. Kamtumiliza Nuh. Nuh akaenda kuwalingania watu wake katika tauhid na kuwakataza kutokamana na dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Akawaambia jamaa zake, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mbona nyinyi mna miungu wengine pasi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Miaka 950 alingania katika neno hili la tauhid, la ilaha illa Allah. Bali mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam walitumilizwa kwa ajili ya kulingania katika tauhid na kukataza dhambi kubwa ya ushirikina. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatujatumiliza mtume yoyote kabla yako ewe Muhammad isipokuwa humletia wahi na kumwambia hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi na muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mitume wote walikuja kulingania watu katika tauhid na kuwaonya kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ambaye ni Nuh alayhi salatu wasalam mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akiwaambia Makoreshi, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illallah mtafaulu. Lakini kwa kuwa Makureishi walikuwa waelewa maana ya la ilaha illallah ni kuabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, asishirikishwe na chochote, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Huyu ataka kufanya miungu yote ile tunaoiabudu zaidi ya 300 iwe ni mungu mmoja peke yake anayeabudiwa, ili jambo la kushangaza mno. Makureishi wakajibu hivyo walipolinganiwa katika tauhid, kumpokesha Allah katika ibada na kukatazwa kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki yawa. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akalingania katika tauhid na kuikataza shirki kuanzia mwanzo alipotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka alipokuwa Madina, bali alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijua kuwa kuna sehemu ashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala akosa raha na usingizi. Sisi leo tuweza kuishi, kuna jirani yako mshirikina na washirikiana na yeye, huna habari kabisa, wamuona mtu sawa sawa tu, ah, mambo yake shauri yake. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawezi kustahimili aabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ajua. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwa masahaba wake akiwa hana raha, akawaambia man yurihuni min dhil khalasa, ni nani atanipumzisha roho yangu na moyo wangu kutokamana na hili sanamu la dhil khalasa linaloabudiwa kule Yemen, aende akalivunje lile sanamu ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu arda pamoja na kikosi cha wenzake wakajitolea kwenda kuifanya kazi hiyo mtume wa sallam aliyoamrisha. Wakatoka wakaenda wakalivunja lile sanamu na kuliporomosha kabisa na kuwalingania wale watu katika tauhid. Waliporudi mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea dua nzuri nyingi tu kwa sababu ya kumpumzisha yeye kutokamana na hiki kitendo cha shirki kilichokuwa kifanywa huko. Kwa shirki ni kitendo kiovu mno, na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sababu za kutumilizwa ametumilizwa kuja kukataza dhambi ya mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baada ya kufahamu hayo, nitazungumzia hapa mifano ya baadhi ya ibada ambazo baadhi ya watu humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa kujua au kutojua, wakiona wako sawa. La kwanza, shirku dua, ay dua ghairi Allah ta'ala, shirki katika dua, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo la ajabu sana, kwa sababu katika ibada iliyozungumzwa zaidi katika Qur'an ni ibada ya dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na dua ni ibada tukufu mno, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ad-du'a huwa al-ibada, hii dua hii ndiyo ibada yenyewe, ikawa ibada yote imefungwa katika dua. Fad-du'a huwa lubbu al-ibada, dua ndiyo kiini cha ibada, ndiyo asli ya ibada. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mula wenu niombeni mimi nitawaitikia maombi yenu. Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwetu sisi tumuombe yeye atuitikie. Kisha akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kiburi kutokamana na kuniabudu mimi. Akaita dua hapa nini? Ibada. So hii ni ibada ameiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia hao ndani ya moto wa jahannam wakiwa wadhalilifu. Allah subhanahu wa ta'ala akatupa makamio makali sana kwa wale wanaofanya kiburi cha kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهي مسكيتي ni nyumba zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi asiombwe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yoyote yule, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni wali katika mawali wa Allah, asiombwe yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa asiwadanganyeni nyinyi yoyote yule akawaambieni, kwa mfano, ukitaka haja yako fulani nenda kwa maiti fulani, ukimuomba atakupa, au nenda kamuombe Allah lakini kupitia maiti fulani, awe ni malaika kwa mfano ukapitia kwake, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni wali katika mawali wa Allah, ukamuomba Allah kupitia kwa fulani. Jua hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya Makuraishi. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu sisi hawa, wakisema Makuraishi, hatuwaabudu hawa masanamu isipokuwa watukaribishe sisi karibu na Allah, watujiongeze sisi karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki kitendo ambacho leo ubadul qubur ndio wanavyosema, waabudu wa makaburi husema maneno haya haya waliyosema Makuraishi, tofauti kabisa, ni yale yale madai ya wale na hawa kusawa. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema wa min anwa'ihi ay shirk al-akbar, katika aina za shirki kubwa, talabu al-hawa'ij min al-mauta, ni kuomba haja zako kutokamana na maiti. Jamaa huenda kaburini bwana, pale kaburi limejengwa limepambwa, ukitizama utafikiri kioski cha kuuza Coca-Cola, kimepambwa kweli kweli pale na matambara na udi ukawekwa pale ndani na kila aina ya balaa, ukaona taa aina mbalimbali za kung'arang'ara zikawekwa pale ndani, watu wakaja wakaomba haja zao kwa yule maiti. Walistighathatu bihim kadhalika, kutaka msaada kwa wale maiti. Watawajuhu ilaim, kuelekea kwa wale maiti badala ya kuelekea kwa Allah. Akasema mwanachuoni huyu Ibn Qayyim, wa hadha aslu shirki alalami, na hii ndio asli ya ushirikina wa walimwengu. Asli ya ushirikina ndio huu jamani. La kushangaza hili jambo limeenea sana katika mujtamaa wa Uislamu. Wale ambao wametumiliziwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbora wa viumbe aliyewakataza watu kutoka maana shirki, wengi katika hao utawakuta wametumbukia katika shirki kama hii. Fa innal mayita qad inqata'a 'amaluhu, fahamu kuwa maiti amali yake ishakatika. Wa huwa la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a, na maiti hajimiliki nafsi yake madhara wala manufaa. Fadlan amman istaghatha bihi wa sa'alahu qadaa hajatihi, yeye mwenyewe hajimiliki madhara wala manufaa, wacha yule anayemuomba kuweza kumsaidia chochote au kumkidhia haja zake, yeye mwenyewe hawezi kujisaidia na chochote. Lakini tizama binadamu na akili ambayo Allah amempa, enda kwa maiti kumuomba. Pengine maiti amezikwa miaka 100 iliyopita, hamna kitu kilichobakia pale chini. Amuomba mifupa bwana, aiomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yataka tufahamu kuwa tukisema kuomba tukusudia dua ya ibada. Lakini kwa mfano ukimwambia mwenzako naomba unisaidie na maji, hii si dua. Hii haikukatazwa kwa sababu iko katika uwezo wa yule uliyomwambia kukusaidia na kile kitu. Allah amempa uwezo huo. Lakini hapa tuzungumzia man sa'ala ghayra Allah subhanahu wa ta'ala ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Yule anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kufanya hivyo faqad ashraka, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Nani nani mpotofu zaidi kuliko yule anayemuomba asiyekuwa Allah? Na hapa yaingia ndani yake yoyote asiyekuwa Allah, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, awe ni mtu mwema, awe atakayekuwa, wote hao waingia katika kauli ya Allah min dunillahi, pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yastajibu lahu ila yaumi alqiyama, amuomba yule ambaye hata muitikia maombi yake mpaka kiyama kisimame, akisimama katika kaburi kwa mfano, au sanamu au kila anachokiitakidi, akaomba mpaka kiyama kisimame, hawezi kupata chochote, haitikii maombi yake. Bali wahum an duaihim ghafilun, bali hata hawajui kama wewe waomba, hawajui kabisa kama wewe uko pale waomba. Ikiwa ni mtu mwema, basi ameshughulishwa na zile neema Allah alizompa katika kaburi lake kuliko kukusikiliza wewe. Na ikiwa ni mtu muovu unayekwenda kumuomba pale, basi ameshughulishwa na adhabu anayoadhibiwa nayo, wal iyadhu billah, katika kaburi lake. Kula mwema hakusaidii chochote, wala muovu hakusaidii chochote. Wewe unapotaka kuomba, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Amwambia Ibn Abbas, ukitaka kuomba muombe Allah, na ukitaka msaada utake msaada kwa Allah. Kwa asiwajieni dada zangu na mama zangu, asiwajieni mtu akawaambia kuwa nyinyi mna madhambi, dua yenu haiwezi kukubaliwa mpaka mpitie kwa watu fulani. Si mkweli, bali awakatisha tamaa nyinyi kutokamana na rehema za Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba atuambia sisi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi waambie mimi niko karibu na wao, naitikia maombi ya mwenye kuomba atakaponiomba. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na sisi, tukimuomba atatuitikia maombi yetu. Kwa nini tuelekee kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa nini tupitie kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti na wafu? Hatuna haja hiyo. Kwa huu ni mfano mmoja wa kile kinachoitwa shirki ambayo kimeenea, na la ajabu mpaka watu wa jahiliya walikuwa wakipatwa na matatizo wajua kuwa masanamu hawatawafaa chochote, wala kuomba kupitia sanamu kama lile hakutawafaa chochote, bali wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja na kumtakasia ibada ya dua. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanapopanda katika vyombo vya bahari, katika majahazi, wakatikiswa na bahari kisawasawa, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wao humuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye maombi, hawamshirikishi na yoyote. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أكشواوكو أكوابلك أنشكافو هاو ورقياتينكم شركي شاء الله سبحانه وتعالى. Kwa hivyo watu wa jahiliya walikuwa wajua katika shida zao hakuna kitakachowaokoa isipokuwa ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya dua. Na kuna kisa maarufu kilichothubutu amekipokea al-Imam Abu Dawud wa an-Nasa'i na akakisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipo shinda katika fathu Makka, akaichukua Makka ikawa chini ya Waislamu, akawapa amani watu wote waliokuwa pale katika mji wa Makka, akawapa amani illa arba'ata nafarin wa imra'ataini, isipokuwa wanaume wanne na wanawake wawili. Waqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, uqtuluhum, nendeni mkawaue hawa kwa sababu walimfanyia uovu mkubwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliufanyia uovu mkubwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uqtuluhum wa in wajadtumuhum mutaalliqina bi astari al-Kaaba, hata mkiwapata wamejiangika katika zile pazia za al-Kaaba zile zinazofunikwa al-Kaaba, pia waueni katika al-Kaaba, msiwaache hao. Maneno makali sana. Wadhakara minhum Ikrima ibn Abi Jahl, katika wale aliowataja Mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja wao ni Ikrima kijana wa Abu Jahl, mtoto wa Abu Jahl yule kabisa. Ikrima aliposikia maneno hayo, farakiba Ikrimatul Bahra, akakimbia akaenda akapanda jahazi, hajui endako, yuasafiri yuondoka, kwa sababu akionekana na Waislamu atauawa. Faasabathum rihun asifun, kikaja kimbunga bwana, wakatikiswa na upepo mkali sana. Faqala ashabu safina, wale watu kwenye jahazi wakasema, akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum shay'an hahuna. Msikia maneno, fanyeni ikhlas katika dua, muombeni Allah peke yake, kwani hakika ile miungu yenu ile mnaoiomba kule haiwasaidii chochote hapa. Washirikina hawasema hivyo, wametikiswa katika bahari. Ikrima ibn Abi Jahl awasikia wakisema, hapa tumuombeni Allah peke yake, wale masanamu tunawaomba hawatusaidii chochote. Faqala Ikrimatu akasema, wallahi lam yunajjini min al-bahri illa al-ikhlas, afwan, wallahi la in lam yunajjini min al-bahri illa al-ikhlas la yunajjini fil barri ghayruhu, ikiwa haitaniokoa mimi katika bahari isipokuwa ikhlas, isipokuwa nikimtakasia Allah dua, basi kadhalika kule katika nchi kavu hakuna kitakachoniokoa mimi isipokuwa nini, isipokuwa dua, isipokuwa ikhlas, kumtakasia Allah dua. Kisha akasema, Allahumma inna laka alayya ahdan, ewe Mola wangu, mimi nakuwekea ahadi, in anta afaitani mimma ana fihi, ikiwa utanisalimisha kutokamana na lile lilonipata hapa sahii, yani hii hali nzito ya bahari, ikiwa utaniokoa nisalimike, na kuahidi an ati ya Muhammadan sallallahu alayhi wasallam hatta adha yadi fi yadihi, nitakwenda kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam niweke mkono wangu juu ya mkono wake, wala ajidannahu afuwan karima, na nitampata Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mwingi wa msamaha tena mkarimu. Fajaa fa aslama radiyallahu anhu, Ikrima akaja akasilimu bwana, akawa mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama hapa, watu wakati wa jahiliya wasema maneno haya. Leo akipatwa mtu na tatizo, akitikiswa kidogo, kitu cha kwanza sema mtume, na huko kuna sema mtumi na kasre mtumi, ili wamuita mtume sallallahu alaihi wasallam aje akuokoe katika lipi, wakati watakana waelekee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala kusema hivi haishukishi daraja ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali humweka katika daraja aliyomweka Allah, ambayo sikumpa sifa katika sifa za Allah, akawa mtu ataka msaada kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio sisi tulivyozoea, ndimi zetu zimezoea ushirikina bila ya kujijua. Mtume tuona sema hivi ili amuita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataka msaada kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dua apelekewa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na kwa kuwa sisi tumeiwacha tauhidi kuisoma tukaielewa, tukawa tuna mambo mingi na itikadi nyingi ambazo hazimo, ambazo si za kweli, khurafat, itikadi za kipuzi puzi nyingi utazikuta huku kwetu. Kwa mfano, mimi nitawapeni mfano wa kina mama. Wako katika sisi wanaoitakidi kuwa mwanamke akiwa mjamzito hafai kukaa katika kizingiti cha nini? Cha mlango. Sivyo? Siwasema hivyo? Akikaa atapatwa na jambo baya. Salala, kizingiti kikufanyeje? Si itikadi hizi ambazo hazina maana kabisa. Mtu aitakidi itikadi ambazo hazina kitwa wala miguu, na ukaona watu wakali, na akamwona binti yake mjamzito amekaa kwenye kizingiti mlangoni, labda asubiri samaki aletewe pale, ama asubiri mtu sokoni amletee kitu. Wewe usikae hapo, utapatwa na jambo. Hapatwe na nini? Hapatwe na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria kila kitu. Kizingiti akifanya chochote, na wala si sababu ya mtu kupatwa na majanga. Na wengine wana itikadi za kikhurafi, khurafat ambazo hazina msingi. Akiwa auza katika biashara yake, akija asubuhi mtu wa kwanza akamwambia nataka mkopo, ah, wewe sikukopeshi wewe. Kwa nini? Aitakidi kuwa akimpa mkopo yule, basi biashara yake siku hiyo yote itakuwa nini? Ni ukorofi na mkopo tu, kila anayekuja atakopesha. Hizi ni katika itikadi chafu ambazo si za kweli. Na hizi itikadi hizi mwisho zampelekea mtu katika ushirikina, waliyadhu billah. Mmetoa wapi haya itikadi chafu chafu kama hizi? Kama wewe ni mgumu utaki kukopesha, basi usiwatangazie watu ukawaambia basi wajua vile wangu kuja wa kwanza utakopa, sikupi. Wewe mgumu, bakhili wewe. Sasa kwa ubakhili wako umefanya kama ni itikadi. Wengine waitakidi sauti ya ndege fulani ukiisikia asubuhi basi ni ukorofi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema at-tiyaratu shirkun. Huko kuitakidi ukorofi kwa hao ndege ni ushirikina. Ama jamaa wakwambia yule baba watoto yule, si umemhitaji huko kwenu. Bundu, bundu ama bundi? Bundi bil kasra. Bundi. Haya. Yule bundi yule, ati akitua katika nyumba yako basi kutakufa mtu. Simwajua watu waitakidi hivyo. Amin, takupa siri. Ukimuona bundi ametua katika nyumba yako, ujue nyumba yako inapanya. Umesikia? Nyumba yako safisha, inapanya, kwa sababu yule hajakutafuta panya. Yeye kazi yake hula hula vidudu vidudu na hula hula panya tu. Kwa nyumba yako inapanya, weka dawa ya panya, wakiondoka le panya wakifa hatokuja, wala hana uwezo wa chochote maskini. Yule ni kama ndege yote, ni kama ndiwa tu na kunguru na wengineo. Hizi ni katika itikadi za kishirikina. Shirikina hizi zimeenea katika mujtama wetu, na wapo katika sisi umumu. Hizi itikadi za huku kwetu kupwani. Akiombwa makaa usiku hatoi, akwambia sikupi, tanletea ukorofi. Awe mgumu, makaa ya moto usiku hayatolewi. huo ni italeta ukorofi, wacha ubakhili wako, we utaingia katika aya wa yamnauna almaun, wakataza vitu vidogo vidogo kama hivyo, basi kala moto pia wakataza. Salala, inkuwa lile kala moto ukilitoa litakufanya hivyo. Huu ni ujinga katika itikadi, usiwe katika hao Muislamu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa kuondoa fikra kama hizi mbovu chafu chafu. Haya yote haya hayamo katika, wala si sababu ya hayo watu wanayofikiria. Haya kala moto la uhusiana vipi na ukorofi? Kala moto bwana, haba kisha makanda na nyumba yako kama ichomeki baadaye, upate faida gani? Kwa kuna wengine mwenzake maskini, labda pengine ankosa makaa, ataka kujifukiza ama ataka kufukiza nyumba yake usiku mwenyewe, ankuja basi jirani, nisaidie na kala moto. Wewe mtumwa eh? Hakutumwa bana, hakutumwa, ataka kala moto. Skupi kala moto bana. Kwa nini utaniletea ukorofi? Hakuna ukorofi wowote, ni itikadi za kipuzi puzi tu zisizokuwa na faida yoyote, na mengine na mengine mengi ambayo watu wayaitakidi, mengi tu, yako mengi sana ambayo hayana faida yoyote. Hizi zaitwa superstitions, ambazo huku uswahilini kwetu sisi tunazo sana, khurafati, mambo ambayo hayana msingi wowote. Haya tutakikana sisi tujiepushe nayo na tukae mbali nayo sana, kwa sababu yatatupeleka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika sura za shirki, adhabhu li ghairi Allahi ta'ala taqarruban wa ta'dhiman, kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa malengo ya kujikaribisha kwa kiumbe yule na kumadhimisha kiumbe yule. Kadhabhi lisanami au lishaitani au liljinni au lilambiyai au lilauliyai wassalihin, kama vile kuchinjia sanamu au kumchinjia shaitani ama jini. Jini limepanda, jamaa wasema jini limepanda lile, sema limesema lataka kuchinjiwa mbuzi, kwani kuna ubaya gani? Si nimchinjie tu ili atulie? Ukifanya hivyo umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, shirki kubwa inayokutoa wewe katika Uislamu, kule kumchinjia asiyekuwa Allah kwa kumadhimisha. Fadhabhu naw'un min anwa'i al-ibada, fahamuni kichinjo ni aina katika aina za ibada. Qala Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu, sema hakika swala zangu, vichinjo vyangu, uhai wangu na kufa kwangu, vyote ni kwa ajili ya Allah mola mlezi wa walimwengu wote. La sharika lahu, hana mshirika na yeye katika hivyo vyote. Kwa ukampelekea asiyekuwa Allah ibada ya kuchinja, basi wewe utakuwa umeingia katika ushirikina mkubwa, waliaadhu billah. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika sahih Muslim, la'ana Allahu man dhabaha lighairi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani yule anayechinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haijuzu kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali hata katika kuchinja ukataja jina la asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pia haifai, imekatazwa. Ni wajibu utaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Haya hapa kwetu kuna itima ya mji, ama kuna hapa yafanywa, ndio ushirikina ule swala. Likazungulishwa gombe we mitaani huku na huku, kisha akachinjwa kwa ajili ya kuzuia nini? Balaa, wasema wale majini wale ili wasije wakadhuru, ili walinde ule mtaa, walinde ule mji, wakachinja kwa ajili ya sikuwa, wakafanya shirki kubwa inaowatoa katika Uislamu. Mombasa pia pia ufanye, ikakusanywa mifupa baada ya kunwa supu, sikufanya hivyo? Ewa. Kisha ile mifupa huku kwenu yazikwa, kule kwetu yatupwa baharini. Uchukuliwa gunia likashona na vitambara vya rangi aina mbalimbali, kisha likatupwa baharini kwa ajili ya wale majini wasiwasumbue watu na walinde mji. Hii pia ni katika shirki inaofanywa katika miji yetu. Hitima ya mji ni ushirikina unaofanywa katika miji yetu. Wakamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala ambaye qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman, waambie ni nani anayewahifadhini nyinyi usiku na mchana pasi na ar-rahman, mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Allah amekuwekea malaika mbele yako na nyuma yako wa kuhifadhi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha leo mmoja kutuambia kuna mashetani wanaotulinda tuwachinjie wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona kuwa sisi tuna matatizo mengi sana katika miji yetu kwa sababu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Kuna hatari jamani. Wallahi watu waingia katika mambo ya ajabu ajabu, wakiona mambo sawa tu hayana matatizo yote. Lakini ukweli wa mambo, haya mambo yote ni hatari sana. Ni hatari sana katika itikadi ya Muislamu. Aweza kuishi leo mtu akijiona ni Muislamu, aswali, afunga Ramadhani, afanya hija, atoa zaka, lakini amshirikisha Allah, kesho akaenda akakaa milele wal iyadhu billah ndani ya moto wa Jahannam. Na hii ni hatari. Dhalika huwa al-khusranul mubin. Kama kuna hasara ya wazi, basi ni hii hasara. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Kesho wakaja kukutana na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ambayo hawayakuyapigia mahesabu, hawakuyatarajia, wakayaona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waambie wewe si ndio wewe ulikuwa kufanya mambo ya itima mji, motoni milele huyo? Kwani mshirikina huyo tia motoni akae milele ndani ya Jahannam? Milikuwa na swali, swala zako zitakufa nini? Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kwa sababu ya shirki Allah subhanahu wa ta'ala sema wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Umeletiwa wahyi ewe Muhammad na mitume kabla yako kuwa lau kama utanishirikisha wewe, na mtume za salama yuko mbali kabisa na shirki, lakini aambiwa lau kama utanishirikisha wewe, basi amali zako zote zingeliharibika. La yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula khasara. Utakula khasara wa sallallahu alafiyatu wassalam. Kwa hivyo haifai kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali walahmu ma dhubiha li ghairi Allah ta'ala haramun. Na ile nyama inayochinjiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kula. La yahillu akluhu, si halali kwa mtu kula. Liqauli Allah subhanahu wa ta'ala fi siyaqi almuharramat. Alipokuwa tajalia haramu akasema wa ma dhubiha 'ala an-nusubi, na vilivyochinjiwa kwa ajili ya masanamu. Yani kwa ushirikina haifai kula. Haya ni baadhi ya yale ambayo ni ya haramu, au yale ambayo ni ushirikina, waliyadhu billah, atakikana mja ajiepushe nayo na ayaogope sana, kwa sababu kama nilivyotaja huenda mtu akaangukia katika shirki hali ya kuwa hajui, kwa sababu ya kutoisoma shirki. na ni wajib juu ya Muislamu kama vile ni wajib kuisoma tauhid ili ajipambe na kumpokesha Allah katika ibada, ni wajib juu yake kuisoma shirki ili ajiepushe nayo. Mimi nitasimamia hapa katika huu muhadhara nikitarajia kuwa biidhnillahi ta'ala nitakuwa nimeeleweka yale niliyozungumza, na tumuombeeni sana Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe kutokana na dhambi kubwa hii ya shirki. Na jambo lolote unaloliona ambalo unashaka nalo, Muislamu usilifanye, mamangu usilifanye, dadangu usilifanye, mpaka uhakikishe kuwa huu si ushirikina, hizi si itikadi potofu chafu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili ya kufahamu. Kuna mambo ukiona tuambia hapa sasa. Leo ukitembea katika mji wetu huu wa Wito na mji wetu wa Mombasa, utakuta mabarabarani kumeandikwa vibao kutafuta aliyepotea. Aliyepotea tamtafuta polisi, semea tafuta aliyepotea, ramli ya kioo live. Ushirikina huo, sijui mmeibiwa kitu, nitakusomewa albadiri. Ushirikina huo, nitakusomea sijui ile mawano, sijui vituko gani ile, nitatia mkono kisha nitaje majina ya watu, suudhanni binnas, na shirki pia, na mengi ambayo yafanywa. Ukitaka biashara yako inoge, ifunguke, sisi tunayo madawa yake. Dawa gani? Na balaa tu. Alafu watu uchezewa akili zao wakatiwa katika mambo ambayo hayana faida, hayana maana yote. Wallahu musta'an. Kwa haya yote tujichunge nayo sana, na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe kutokana na dhambi hii kubwa ya shirki, kama alivyokuwa mtume wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye ni mfano mzuri kwetu sisi. Alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe yeye na watoto wake kutokana kuabudu masanamu. Sisi mimbabi aula, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe kutokana na dhambi kubwa ya ushirikina. Kumebakia baadhi ya dakika, ikiwa kuna maswali yaliandikwa yanayofungamana na hii maudhuu tuliyozungumza leo, basi inshallah tukiweza kuyajibu tutayajibu, tukishindwa kuyajibu yatajibiwa na mashekhe watakapokuja hapa insha Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.